co to życie. Pytałem, co to jest życie, mamo. Widzisz, życie to ja i ty, ten ptak to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi, w życiu piękne są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. Naiwne pytania Dżemu na dzień dobry. Dziś w budziku w zaduszki wspominamy tych, których nie ma, którzy są, których muzyka, talent pozostały z nami do dziś. No i tak między innymi przy okazji Dżemu i tego nagrania wspominamy rzecz jasna i Ryśka Ridla, i Pawła Bergera, i pozostałych związanych z Dżemem. 4:15, czas na piosenkę dnia. Dziś Dzieci Malarzy, Natalii Przybysz. Natalia Przybysz, Dzieci Malarze. Dziś wielokrotnie do usłyszenia, także w porannej audycji po godzinie 8.30. To nasza piosenka dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia na naszej antenie, także w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. 9 minut po godzinie 4.00. Już za chwileczkę czynności rozgrzewkowe, korespondencyjne, mail, telefon, SMS na pewno się przydadzą. Tak realny. Zostaniesz tu,

Czad z Domina, artysta, który zmarł nieco ponad tydzień temu, i do wspomnień jego twórczości i jego talentu jeszcze będziemy wracać w cyklu spotkań z muzyką country w tym rock'n'rollowym listopadowym wydaniu. 17 po czwartej, no to już pozamiatane, mokro nie pada, choć i też pokrapuje i jeszcze wieje, to od pana Piotra ze Śląska. Teraz aktualnie 7-8 stopni na termometrze. Pierwszy sygnał telefoniczny. Szybciusieńko. Bardzo pięknie dziękujemy. Wałbrzych także na nasłuchu, to od pana Tadeusza. Informacja pierwsza mailowa. U mnie pogoda pod psem w Fahrenheitach, bo to dwucyfrówka zawsze liczy pan Tadeusz. 44 stopnie Fahrenheita i niemal pada. To też ładne sformułowanie. To Wałbrzych. To od pana Tadeusza. I jeszcze pierwszy sygnał SMS-owy. Dziś SMS-owo jako pierwszy pan Janusz z Zabrze o tym, że szaro, buro i ponuro, do tego mokro, więc trzeba uważać na drogach, ale z pozytywnym nastawieniem do nowej pracy i dnia. Pozdrawia pan Janusz z Zabrze dziś jako pierwszy SMS-owo. Tego wszystkiego życzymy. Samych serdeczności na początku nowego dnia, jak tutaj odczytuję, nowej pracy również. Sukcesów życzymy. 18 minut po godzinie 4. Sygnał od państwa, te krajowe i zagraniczne, w dalszej części naszego spotkania i w dalszej części także spotkania z artystami, których pożegnaliśmy w ostatnim czasie. I tak 14 października zmarła Anna Szałapak. Spokój dzielę się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem, i zgodą na trwanie w wymiarze podłogi między oknem a stołem ubogim. Zamierzam zostać tu dni parę i nie żal, że popsuł się zegarek. Inaczej czas mierzę, od czasu pewnego nikomu nic przecież do tego. Ty na mnie nie patrz jak na malowanie, jak na obrazek powieszony w kuchni. Zrozum człowieka, nic ci się nie stanie. W przeciwnym razie znów będziemy smutni. Spokój dzielę się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie w wymiarze podłogi między oknem a stołem ubogim. Wybieram jedną z dwóch połówek, on czeka, kiedy znów przemówię i powiem, że jestem kompletna i cała, że dobrze, tak dobrze wybrałam. Ty na mnie nie patrz jak na malowanie, jak na obrazek powieszony w kuchni. Zrozum człowieka, nic ci się nie stanie. W przeciwnym razie znów będziemy smutni. Jedno z ostatnich nagrań Białego Anioła z piwnicy pod Baranami, jak mówiła Annie Szałapak, Agnieszka Osiecka. Jedno z ostatnich nagrań, które także dotarło do nas, do Trójki, dosłownie w ostatnich dniach, tuż przed śmiercią Anny Szałapak właśnie. Ją to wspominamy także dziś w Dniu Zadusznym. A ten dzień Szczególnie dziś właśnie w Zaduszki cieszymy się chwałą tych, którzy już osiągnęli niebo. To oczywiście czas refleksji i wspomnień o tych, którzy odeszli, a te światła na grobach właśnie mają symbolizować pamięć o nich. Czwartek, 2 listopada przed nami, właśnie dzień zaduszny. Słońce obudzi się po godzinie 6:30, zajdzie tuż po 16:00. Dzień potrwa nieco ponad 9,5 godziny. Przed nami 306 dzień tego roku, do końca 2017, 59 dni. 22 minuty po godzinie 4:00. Dziś także wspominamy pana Wiesława Michnikowskiego. Artysta zmarł pod koniec września. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. Nieco ponad miesiąc temu pożegnaliśmy pana Wiesława Michnikowskiego. Artysta został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Budzikowe kalendarium. Jak zwykle na początku nowego dnia przypominamy sobie trzy wybrane wydarzenia z historii. I tak 181 lat temu urodził się Michał Andrioli, rysownik, ilustrator czasopism oraz utworów literackich, m.in. Adana Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego, ale także pamiętamy o tym, że ilustrował dzieła Ignacego Kraszewskiego oraz Elizy Orzeszkowej. W 1905 roku urodził się Fred Lippmann, francuski przemysłowiec, konstruktor m.in. zegarka elektronicznego. On to urodził się 112 lat temu, zmarł w 1996 roku. No jeszcze jedna data, w 1959 w Wielkiej Brytanii otwarto pierwszą autostradę, która to połączyła Londyn z Birmingham. Rok 1959. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza już za niecałą godzinę, a za niecałe 5 minut pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Wcześniej kolejne wspomnienie. Yalmar Brothers Band. Show. Allman Brothers Band, wspominając Grega Allmana, artystę, który zmarł pod koniec maja. Amerykański muzyk rockowy, bluesowy, piosenkarz, klawiszowiec, gitarzysta i autor tekstów, no ale przede wszystkim założyciel tej fantastycznej grupy, która to wywarła wielki wpływ na świat muzyki rockowej, zresztą uważany jest za jedną z najbardziej wpływowych grup rockowych poprzedniego stulecia. Wspominamy także dziś właśnie tego amerykańskiego muzyka Grega Allmana. Już po 4:30 pan synoptyk w gotowości. Bardzo prosimy. Polska pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieszczy się z nad południowej Szwecji nad Bałtyk Środkowy i z zachodu napływa powietrze polarne morskie. Początkowo ciepłe, ale od zachodu za frontem zacznie napływać chłodniejsze. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, wysoko w górach także deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a najwięcej opadów na południu kraju. Do tego nad morzem rano możliwe burze, ale w ciągu dnia także przejaśnienia, ale jedynie

mnie zostanie sam. Raz, dwa, trzy i utwór Pod niebem pełnym cudów zrodził się z takiego pytania, które zadawał sobie Adam Nowak. Czy jego zamyślenie nad światem ma jakąś wartość? A no właśnie, myślę, że to także zamyślenie nad światem towarzyszyło Grzegorzowi Miecugowowi, a to nagranie również w naszym jego pożegnaniu. Raz, dwa, trzy w naszym cyklu, trzy na raz. Gdyby Państwo mieli ochotę odpowiedzieć, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, to jest jeszcze ku temu okazja, bo drugie i trzecie nagranie z rzędu, a dziś sporo czasu na to, bo zostało jeszcze 9 minut, by odpowiedzieć, co łączy trzy różne nagrania fantastycznych wykonawców w tym szczególnym dniu właśnie. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie za chwilę. Przypomnę, 71335 SMS-owo w tej sprawie. Szukamy wspólnego mianownika, czegoś, co łączy. A chyba pytanie dziś banalne i błyskawicznie Państwo odkryją, cóż to takiego. 71335, szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi życzymy i przyjemnego, rzecz jasna, przyjemnego słuchania. Za 22 minuty piąta. Na tablicy ogłoszeń pod hasłem lokale przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem ktoś na bas grał słów kilka dziwna. Była ich treść: niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Pomyślałem, to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów. Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie i spojrzałem na adres, lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest niebo do wynajęcia. Niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Gdy wróciłem do domu, gdzie się błękit z betonem splata, w Babel wysoki sięgający do chmur, zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam. W niebie do wynajęcia, w niebie z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan.